Sahagana Raghunathan Vitantam Sajiva. Sadvaitam Savatutam Krijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shivasa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srimad Bhagavat ka pancham skand is BBT sanskaran mein. Samne Rudra Shiv hai, piche Kali. Sabde Devion Bhagavan Krishna ke sevak aur sevaki hai, sevika, is Srimad Bhagavat mein is tattva charchit hai. तो इसको देखने से मुझे याद आया था. तो कैसे, कौन से साल, 1977 लगते, मैं वेस्ट बंगाल और असम में था बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी के साथ. और हम बहुत बहुत भागवत दर्शन वितरण किया था. विशेषकर एक भागवत दर्शन संस्करण था जिसमें इस तस्वीर कैसे जड़बरत है और काली माता सब डाकू जो जड़बरत को बाध करने चाहते थे, कैसे काली माता सब डाकू का सिया कटते हैं. इस तस्वीर भगवत दर्शन के सामने था, बंगाली भगवत दर्शन. और बंगाल में विशेषकर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा देव या देवी कौन है, काली. बंगाली भाषा में एक कहावत है कि जकने बंगाली शकने काली बारे, जहां जहां बंगाली है वहां वहां काली का मंदिर है. और पूर्व बंगला में जो आजकल बांग्लादेश बन गया है उसमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति सबसे प्रचलित है, सहज बहुत सहज भावयुक्त. तो पश्चिम बंगला में काली माता की पूजा सबसे जनप्रिय है हिंदू समाज में. तो इस चित्र जो भगवत दर्शन का खबर पड़ता, इससे उस संस्करण का बहुत वितरण था, क्योंकि सब लोग सोचते थे कि ये काली माता है और राम कृष्ण, ये जड़ भारत का पिक्चर. जो श्रीमद् भागवत अध्ययन करते है जानते है कि पंचम स्कंद में जड़ भारत, भारत महाराज कैसे एक हिरण से आकृष्ट, और उसका अगला जन्म में हिरण का शरीर मिला, उसके बाद एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिए थे और उनके दो जीवनों की स्मृति थी, और इसलिए वो शिशु काल से संकल्प किया कि मैं पूरी तरह किसी से लेना देना नहीं होगा, किसी से अच्छी तरह बात नहीं की, कुछ शिक्षा किसी से नहीं. जड़ भरत का मतलब पागल जैसे व्यवहार किया था, पागल जैसे मतलब ऐसे रीति की मालती आग के पहले स्नान किया बाद में नहीं. सब साधारण व्यवहार जो लोग करते वो सब विपरीत किया, जिससे वो संकल्प किया कि मैं पागल जैसे व्यवहार करूंगा जिससे किसी व्यक्ति मुझको कुछ भी सम्मान नहीं देगा और जिससे मुझको सब लोग पागल कहेंगे और इस प्रकार मैं संसार में अकेला रहूंगा, जिससे किसी से लेना देना नहीं होगा, जिससे मैं किसी व्यक्ति किसी प्राणी से संबंधित नहीं हो, जिससे किसी संबंध स्थापन नहीं होगा, क्योंकि दो जन्मों के पहले वे भावा भक्ति कृष्ण भक्ति भावाविष्ट होते हुए भी किसी घटना से एक हरिण से आकृष्ट हुआ और इसलिए देह त्याग का समय और हरिण का स्मरण किया था और इसलिए वो हरिण का शरीर मिला, परंतु इनकी भक्ति करने का बल से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस जीवन में पशु शरीर प्राप्त करके भी मन में स्मृति थी कि मैं भक्ति करती थी परंतु भूल किया था, इसलिए श्री कृष्ण मतलब पूरा तन्मय नहीं रहा भक्ति में और इसलिए उस दोष से मैं अभी इस पशु का शरीर धारण करता हूं और तीसरे जन्म में वो ब्राह्मण का घर में जन्म लिए थे और इस प्रकार एकदम पागल जैसे व्यवहार किए थे, जिससे वे मन ही मन सदैव कृष्ण का स्मरण कर सकते, जिससे वे किसी सामाजिक कर्तव्यों से बाधित नहीं हो। तो ऐसे वो दाढ़ी है और इसलिए वो बंगाली लोग जो वो भगवत दर्शन संस्कृत सोचते थे कि ये काली माता है और राम कृष्ण, और इसलिए वो भगवत दर्शन हम बहुत दिखते थे ब्रिज प्रीचिंग। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करने के बारे में हमें कुछ चर्चा करनी चाहिए, विशेषकर सामने मैराथन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन दिसंबर मास में पूरी धरती पर श्रील प्रभुपाद के अनुगामी भक्तों विशेषकर प्रयत्न करते हैं श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण करना। क्यों दिसंबर मास में? क्योंकि उस मास में क्रिसमस है और पाश्चात्य देशों में क्रिसमस दिवाली जैसे है, यहाँ लोग बहुत पैसा अलग अलग चीजों खरीदने से डालते हैं और विशेषकर दूसरों को गिफ्ट देना उपहार देने के लिए बहुत सारी चीज खरीद लेते हैं और लोग का स्वभाव ऐसे है उस मौसम में कि हमें पैसा जल जैसे अलग अलग चीजों खरीदने में फेंकना जैसे है, तो उस समय अनुकूल है विपुल ग्रंथ वितरण करने के लिए, इसलिए पाश्चात्य देशों में भक्तों विशेष प्रयत्न करते हैं उसी समय, क्योंकि यदि उस समय विशेष प्रयत्न करना है तो उससे फल और ज्यादा होगा, अर्थात उसी मौसम में क्रिसमस सीजन में ज्यादा प्रयत्न से ज्यादा पुस्तक वितरण होते और भारत में वो लोग जो लोग बोलते गीता जयंती होते, इसलिए हम बोल सकते कि गीता ले लो, मंगल है, गीता जयंती सामने है। वास्तव में ये गीता जयंती बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जयंती शब्द का अर्थ है कृष्ण का जन्मदिन, नृसिंहदेव का जयंती नहीं होते, बलराम की नहीं, अंबेडकर, गांधी तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और गीता जयंती ऐसे बोलना ठीक नहीं है। असुरों ये जयंती शब्द का अपप्रयोग करते हैं और गांधी जयंती बोलने से वे स्थापन करना चाहते हैं कि गांधी और कृष्ण समतल है। जब मैं सर्वप्रथम भारत में आया था, देखा था कि प्राय सब घर में गांधी का फोटो था, विशेषकर पूजा वेदी में, और सब लोग बोलते थे गांधी आधुनिक अवतार है, भगवान का अवतार है। आजकल तो ऐसे नहीं है, ये सब अवतार खेते हुए अवतार आते जाते हैं। आजकल लोग पागल है और शिरडी साई बाबा के पीछे, ये कितने दिन चलेगा, फिर नया कहते हुए भगवान आएगा, आते जाते ये सब। तो अनादिकाल से वास्तविक मुनि ऋषिगण स्वीकार करते हैं कि कृष्ण भगवान है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजं विभुम आहुस त्वंग ऋषयः सर्वे देवार्षे नारदस्तथा असितो देवो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषिणः। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा श्री कृष्ण के स्वयं मुखारविंद से सुनने से कहा कि हे कृष्ण भगवान, आप परम ब्रह्म परम सत्य परम परम धाम परम पवित्र आदि, आप पुरुष है, आप भोक्ता है, आप शाश्वत है, आप आदि देव है, देवों के मूल स्रोत जो भगवान कृष्ण उसके थोड़े पहले बोल दे, हम ही आदिर देवानम, उसी एक ही दशम अध्याय में श्री कृष्ण कहते हम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ आते हैं, आदि देवम आदि देव अज, कृष्ण का जन्म नहीं होते, विभु कृष्ण सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार कहते हैं अर्जुन बोलते हैं कि सब ऋषि मुनि देवगण का एक ही मत है, जो वास्तविक ज्ञानी है सब सहमत है कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है। तो कृष्ण भगवान है इस प्रचार हम करने चाहते हैं, और इस प्रचार करने में सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी रीति है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मैं 40 साल के पहले सर्वप्रथम इस भारत में आया था, और उस समय अद्वैतवाद का विष जिससे लोग अस्वीकार करते हैं कि कृष्ण परम पुरुष परमेश्वर भगवान है, वो मायावाद का विषक्त प्रभाव बहुत प्रबल था, और कि कृष्ण भगवान है, हम कृष्ण से अधीन है, इसी बात बोलना बहुत कठिन था किसी को। ऐसे कहने से लोग, ज्यादातर लोग बहुत नाराज हो गए। तो आजकल स्थिति पृथक है, अब बहुत अनुकूल है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। बहुत से लोग प्रस्तुत है श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों की सत्यवाणी ग्रहण करने के लिए कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्थ भगवान स्वयं। कैसे संभव है इसकोन का प्रचार का माध्यम से, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण से। श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए थे, परंतु उन्होंने कहे कि मेरे गुरु महाराज का आदेश के अनुसार मैं विदेश में प्रचार किया था, वो किया था, वो प्रारंभ किया था पाश्चात्य देशों में, परंतु मेरी स्वयं की इच्छा है भारत भूमि में ही प्रचार करना, और इसलिए श्रील प्रभुपाद उस तत्कालीन प्रतिकूल अवस्था में श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास के भारत में ही प्रचार करना, और पश्चिमी भक्तों यहां लाए, सेवा में लगे, और तीन बड़े मंदिर बनाना की युक्ति थी श्रील प्रभुपाद की, मायापुर, वृंदावन और मुंबई। उसके अलावा श्रील प्रभुपाद बहुत बहुत मंदिर बनाना का आदेश नहीं दिया। श्रील प्रभुपाद बोले कि हमें बहुत बहुत मंदिर बनाना का प्रयोजन नहीं है, हमारा मुख्य उपाय, प्रचार का उपाय होगा भारत में पुस्तक वितरण। और जब श्रील प्रभुपाद कुछ जमीन मिली हैदराबाद में, और शहर के एकदम केंद्र बिंदु में, तो वहां पर भी श्रील प्रभुपाद मंदिर निर्माण का प्रकल्प किया था, और भुवनेश्वर में भी एक व्यक्ति कुछ भूमि दान किया था, इसलिए श्रील प्रभुपाद ग्रहण किया। परंतु उन्होंने कहा कि भारत में हमारा प्रचार का अभियान का मुख्य उपाय होगा पुस्तक वितरण। तो सब भक्त यथाशक्ति इस पुस्तक वितरण अभियान में अंशग्रहण कर सकते। शायद कुछ भक्त सोचते तो मुझे कुछ शक्ति नहीं है, तो वो बात सही है, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा कोरोना सा, हम सब शक्तिहीन शक्ति बुद्धिहीन हमें अति दीन, परंतु यदि हम निमित्त मात्र रूप में प्रयास करेंगे श्री कृष्ण की सेवा में, और यदि हमारी सेवा विनम्र सेवा भाव से भगवान संतुष्ट होंगे, तो सर्वशक्तिमान भगवान हमको शक्ति संचारित कर सकते। कुछ भक्त बोलते हैं वो मेरा ऐसे मेरा स्वभाव नहीं है ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, और मुझे लज्जा लगता है अपरिचित व्यक्तियों से बात करना, और मुझे वाक चातुरी नहीं है। तो हमारे बीच एक भक्त है जो मूर्तिमान प्रमाण है कि भौतिक विचार से पूरी तरह अयोग्य होते हुए भी यदि सेवा इच्छा हो तो असंभव स्थिति में भी प्रचुर पुस्तक वितरण कर सकते। कुछ दिन के पहले मैं भोपाल में था जिसमें मेरे मान्य प्रिय गुरु भाई महामान प्रभु आए थे और एक स्लाइड शो देखाया, प्रचार ही सा, प्रीचिंग इज द एसेंस, इस विषय के अनुसार। और उसके बाद मधुकंठ प्रभु, एक भक्त का वर्णन किया है, तो कैसे आप बताए पुस्तक वितरण और वर्णाश्रम धर्म। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये हमारे दो मुख्य क्या बोलते स्तंभ या प्रयास इस कृष्ण भक्ति प्रचार और प्रसार में। श्रील प्रभुपाद हमको बहुत सेवा दी, अपर्याप्त। हम कभी भी नहीं बोल सकेंगे कि अभी तो सब कुछ कर चुका हूं, वो तो संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपार है और इनकी सेवा भी अपार है, अपार अनंत। पुस्तक वितरण, वर्णाश्रम धर्म, मायापुर का विकास, गुरुकुल, वैज्ञानिकों विद्वानों को प्रचार करना, वो सब वैज्ञानिकों के दुष्ट मत का खंडन करना, मायावाद का खंडन करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हमारे लिए वृंदावन हमारी प्रेरणा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा तीन दिन यहां आना है प्रणाम करना, उसके बाद बाहर जाना प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा कि तीन दिन के ज्यादा अगर कोई रहेंगे इनके शिष्यों तो रहेंगे सेवा करने के लिए,